egy Missouri állambeli anyuka börtönbüntetéssel néz szembe, miután beismerte, hogy ellopta elhidegült lánya személyazonosságát, hogy diákhitelt kapjon és beiratkozhasson az egyetemre, részben azzal a céllal, hogy fiatal fiúkkal randizhasson. A 48 éves nő több mint 2 éven át adta ki magát a saját lányának. A csalás miatt 5 évre börtönbe kell vonulnia, és feltételesen sem helyezhetik szabadlábra. A vádalkú feltételei szerint 17.521 dollár kártérítést is kell fizetnie az egyetemének és a lányának. Ez extrém ez az 5 éves büntetés. Én nem is értem, hogy képzelik ezt. Szóval ehhez, hogy 5 évet kapjál, ehhez nálunk bankot kell rabolni. Vagy annyira agyba főbe kell valakit verni, hogy ne álljon lábra. És akkor kapsz 5 évet. Kinek ártott ez az anyuka ezzel? Én értem, hogy fölvette a diákhitelt, amire nem lett volna jogosult. Tehát akárhogy is bejárt az órákra, akárhogy is elvégzett valami iskolát, vagy még hogyha járt is arra az egyetemre, talán nem fejezhette be, mert lelepleződött. De hogy ő tulajdonképpen csak egy esélyt akart kapni ez az anyuka, hogy újra kezdhesse. Hogy újra egyetemista lehessen. De miért nem iratkozott be csak úgy simán saját jogon, és hazudta mindenkinek azt, hogy ő 24 éves. Nyilván azért, mert fizesse, és 40 év fölött valószínűleg nem kap lehetőséget egy törlesztőre. Arról van szó, hogy nem tudta volna magát fenntartani. Abból, hogy egyetemista vagy, abból nem tudod magadat fenntartani. Meg hát tudod így, ha már itt nagymacskázok, azért itt úgy tűnik előkerült egy elkóborult puma, aki a dolgozók esti iskolájában nem biztos, hogy ugyanazokra hát nem ugyanazok a vadak. Kappa, gamma, izé, téta fiúkra tud szemet vetni. De tud, csak el kell, hogy hitesse az intézménnyel, konkrétan az egyetemmel, hogy ő 20-valahány éves, és rögtön randizni tud. Tudod, 40-valahány évesen. 44 évesen iratkozott be, és 22-nek adta ki magát a lánya személyi azonosító. 44 évesen a korának a felét nem letagadhatta volna, hanem lehetett volna rá büszke. Miért nem ment el pábokba, és szedett föl ott egyetemista fiúkat? Azért, mert az nem büszkeség, hogy 44 vagy. De figyelj, nem tudom elképzelni azt, hogy 44 éves nő valóban úgy nézzen ki, mint hogyha 20 lenne. Tehát én inkább választanám azt, hogy a koromhoz képest jól nézek ki, mint azt, hogy 20 vagy. Hát, lehet, hogy érdemes lenne kozmetikushoz járnod. Érts, hogy ő, te inkább választanád azt, de ő meg... Jó, de érts, hogy ő nem egy 44 évesen is próbált pasizni, hidd el, és nem ment neki. Nem azért választotta azt, hogy ő kiadja magát 22 évesnek, mert remekül tudott pasizni 44 évesen, hanem mert a 22 éves csajok tudnak pasizni, a 44 éves nő meg nem tud pasizni. Most simán lehet, hogy ez a nő úgy tagadhatott le 22-t, hogy nyert a genetikai lottón, és tényleg kiadhatta magát 22-nek, mert tényleg belefért, hogy ez a csaj akár csak 22, de simán lehet, hogy egyszerűen nem mertek neki szólni. De nem arról van szó? Oda megy egy nő, aki azt mondja, hogy 22 vagyok, itt vannak a papírjaim, és adja a lányának a papírjait. Erre mit mondjon az ügyintéző? Hogy ne haragudjon már, nézzen tükörbe, asszonyom! Hogy gondolja ezt? Nem mond ilyet, hanem akkor azt mondja, hogy hát 22, hát ilyen, vannak ilyen gének is, hát ez ilyen. De akkor csak a filmekben van, hogy a 20 év körüli fiúk azok imádják a pumákat, és ő nekik inkább vonzó és csábító hát, az, hogy 44 évesen ő. Én itt most diploma előtt tehát vagyunk, de amúgy a diploma mája? Után című filmben van konkrétan ilyen Mrs. Robinsonnal. Igen, de tudod, én meg azt hiszem, hogy bejön a pumaság, de a 44 évesség nem jön be. Hát tudod, az a finoman kicsit megereszkedett bőr. Na, okosan. Mi az, hogy na okosan? Meg vagyok fegyelmezve, hogyan szabad beszélni a 40-es nőkről. Egy picit meg van ereszkedve. Igen, de a szexi is tud lenni, ahogyan a, nem tudom én, nem mindenki a friss barackot szereti, hanem van, aki szereti azt a több napos, nem tudom én, egy hetes, kicsit már ráncos barackot, sokkal nagyobb a cukortartalma. Világos, hogy nem olyan ropogós, de nagyobb a cukortartalma. Lehet szeretni, de azzal azonosulni, hogy az anyám korosztályával töltöttem az éjszakát, az lehet, hogy nem annyira menő, mint a magas cukortartalom, és abba vetett hit, hogy 22. Aha. Hú, milyen erős mazsolázás, pap. fordulsz. Hú, és még ezt nem az alá tesz. Igen, oda tetszett. Tudod, ez a, igen, valójában ez az aszalt gyümölcs, jó, az már a nyugdíjas szex. Tehát az még egy kategória. Hadd váltsak témát, lett egyébként diplomája, vagy előtte bukott ebbe bele? Jó, nem hiszem, hogy akart, mert tudod, úgy szól a hír, hogy részben azzal a szándékkal, hogy fiatal fiúkkal randizzon, hogy lehet, hogy ez nagy részben, tehát azért vállalni egy, nem is tudom, több tízezer dolláros tandíj hitelt, hiszen nem az van, hogy ő megkárosított mondjuk egy segélyszervezetet, alapítványt, akármilyen hát alapot, hanem ő kölcsönt na de, vett na de fel. Nem, várjál, nem. Hát igazából ő kölcsönt vett föl, de nem a saját nevére. Tehát tulajdonképpen nem neki kell visszafizetnie, így van. Viszont nem is az ő nevére. Viszont nem is az ő nevére fog szólni a diploma, hanem a lányáira. De arról szó sincs, hogy ő egyetemre járt, a cikk valójában úgy szó, hogy beiratkozott. Arról nem szól semmi, hogy egyébként. Nyilván járt, hiszen úgy tudott pasizni. Hát ő részben azért adta ki magát 22-nek, hogy fiatal fiúkkal, egyetemista srácokkal randizhasson, részben meg azért, hogy szexeljen is velük. A randizást így értettem, hogy részben. Nem hiszem, hogy részben, meg azért, hogy elsajátítsa a tananyagot, meg a vizsgai időszakban tanulhasson. Én abból a puszta tényből, hogy az ítélet szerint 5 évet kell börtönben töltenie, és egyébként mondjuk-e a hagyományos értelemben Magyarországon legalábbis egy egyetemi képzés 5 évig tartott. Arra következtetek, hogy ez volt a szorgalmi időszak, és a most következő a vizsga időszak. Tehát így szépen ketté lett választva. A vádalkú feltételei szerint 17.521 dollár kártérítést kell fizetnie az egyetemnek és a lányának. Számoljuk ezt át? Forintra? Aha, milyen összegről van szó? 5 millió. De jó Isten! És ezen felül 5 év börtön, és úgy, hogy feltételesen sem helyezhető szabadlábra. Meg még a hitel visszatörlesztés, gondolom. Mert félnek tőle, hogy beiratkozik még valahova. Ne, igen, nem, mert precedenst akarnak vele statuálni, ez szerintem erről szól. Jó, hogy, ezért... hogy ez még eddig példátlan, és így példás. Igen. Azért az is egy szép kapcsolat lehet, ami anya és lánya között van. De miért? Hát megromlott kapcsolat, illetve elhidegült azt. Nem tartom túl hétköznapinak, hogy egy anya a saját lányának a nevére vegyen föl hitelt. És ez egyszerűen csak egy család. Ehhez nem kell, hogy rossz legyen az emberi kapcsolat. Egy lecsúszott pitiánerkedés valahol meg, amikor a Druk című filmben a Mikkelsen kiveszi a fiának, tudod, a malac persejéből, kikaparja a fia fotójának a segítség, félbehajtott fotójának a segítségével a kis spórolt pénzét, hogy piát vegyen belőle. De szomorú, jaj, de nagyszerű film. A helyzet az, hogy 40 felett tényleg bezárulnak a kapuk. Ez egy nagyon szomorú történet, és erről az ageizmusról szól elsősorban. Arról, hogy 40 fölött már nem egy lehetőség vagy, hanem egy kudarc vagy, és nem igaz, hogy újra kezdheted, hogy bármikor újra kezdheted, mert nem kezdheted újra, vagy ha újra kezdheted, csalnod kell hozzá. Az életkor az nem csak egy szám. Hiába magyarázzák ezt ilyen naplementés fotók alatti feliratokon, tartozik hozzá egy csomó társadalmi előítélet, és ezek a társadalmi előítéletek, ezek a 40 éves nőket a konyhába száműzik. Meg a megromlott házasságukba száműzik. És ez, a helyzet az, hogy az egyetemen ennek az anyukának úgy gondolom, hogy voltak emlékei, meg volt egy vágyódása a lányának a sorsa iránt. És elsajátította a lányának a sorsát, és működött a dolog, a csalás része nem működött, azzal bukott le. Nem az történt, hogy te akarsz velünk pasizni. Te hogy nézed? Szó nem volt erről, tudod? A nőnek működött, be tudott illeszkedni. Csak lelepleződött a csalása. Hát valójában a nő, aként, most te mondom, lehet, hogy egy genetikai lottónyertes, de aként, amiként ő 44 éves, aként vonzó volt, aként hihető volt, aként egyetemista lett. De az állam az utána nyúlt, és közölte vele, hogy nem lehetsz. Ez nem így megy. Nem kezdheted újra. Nem lehetsz újra 22. Mert ez egy filmben, hogyha egy nő megcsinálja, és nem egy csalás tartozik hozzá, hanem egy ilyen fiatalítógép. Láttunk ilyen filmeket, nem egyet. nem férek a bőrödbe, ahol testet cserél az anya meg a lánya, a Jamie Lee Curtis-szel a főszerepben. Most egy ilyen film jutott meg eszembe. Meg még ebből van jó pár ilyen film, és ezek vígjátékok, és ezekben nagyon jól bele tudjuk élni magunkat az anyukának a helyzetébe, aki már nem egyetemista, de szívesen és örömmel is élvezettel visszarázódik. Mm. És ebben a szituációban, ahol ehhez nem egy science fiction bluff segítette hozzá a hősünket, vagy hősnőnket, hanem egy csalás, itt rögtön a törvénnyel néz szembe, és a sztori rögtön nem vígjátéki. Hanem ezt tudjuk, hogy hogyan bukott le? Vagy nem. Mitől? Nem. Vagy nem, hogy egyáltalán sikerült-e pasíznia? Most feltételezzük, hogy sikerült. Én feltételezem, hogy remélem, hogy szegény legalább, ha már 5 évig be kell vonulnia, akkor legalább ott remélem volt sikerélménye. Hát, nem volt undorító ez az ítélet. Tehát egyszerűen nincs egy nagyságrendben az elkövetett bűncselekmény és az arra vonatkozó ítélet. De tudod, az, hogy Schwindlivel kerül be az egyetemre, az egy dolog, de itt egy jelentős összeget másnak a nyakába vart, és ellopott egy személyi azonosságot, ráadásul igen, olyat csalt meg, vagy olyat árult el, aki közeli szerette. Értem, hogy átvert valakit, de igazán kinek ártott. Ja. Tudod, most, hogyha arról van szó, hogy ő azt mondja, hogy fizesd vissza, kislányom, ez nem az én tartozásom, hanem a tiéd, az tényleg alávalóság. De nem hiszem, hogy ő ezt így intézte volna, de most már nincs is más választása, mint bevonulni a börtönbe, ahol hogy fogja kitermelni az 5 milliót, hogy visszafizesse? 5 millió forint. Ja, hogy forint? Hát ez az. Hát... szóljon mellette, hogy 17 ezer dollár az Amerikában valamennyivel könnyebben visszafizethető összeg. De sitten hogy kell kitermelni? Dolgozik és fizetnek érte, sőt egyetemre is járhat remélhetőleg. Engem érdekelnének ennek a specifikus diákhitelnek a feltételei, hogy tudod, ha valaki rászorul, akkor nem mindegy, hogy hány évesen szorul rá. Tehát értem, hogy segítünk valakinek, aki nagyon fiatal. Holott lehet, hogy aki nagyon fiatal, a mögött áll egy család, aki tudja támogatni akár anyagilag, akár az energiájával. Ha valaki 44 vagy 48 évesen szorul rá arra, hogy hitelt vegyen fel, hogy az életét ilyen minőségben megváltoztassa, miért nem kaphat belőle? Félhetően. Azt talán megértem, ha nem, nincs már ideje visszafizetni. Tehát mondjuk 80 évesen világos, ha nem kapsz egy 20 éves futamidejű. De figyelj, véletlenül itt is áll mögötte, mert melyik az a 44 éves nő, aki meg tudja engedni magának azt a luxust, és tud miből élni, hogy ő egyébként munka helyett suliba jár. Tehát valami háttérbázis kell, hogy legyen. Véhetően nem tudott egyszerre dolgozni, járni és egyetemre, vagy tudom, akkor nagyon jól zsonglőrködött. Ott dolgoznak mellett, hogy ott a gimnáziumban is mindenkinek állása van, legalább egy, mit tudom én, egy 15 órányi egy héten, ha de akkor furja, hogy 5 éven keresztül nem tűnt fel a családból senkinek, hogy anya két műszakban nyomul. Átesett Svájcban a jogi felülvizsgálaton, így otthoni használatra is igénybe vehető az asszisztált öngyilkosságot lehetővé tévő holland találmány, amely külső közreműködő nélkül segít a túlvilágra. Az Exit International nevű non-profit eutanázia szervezet által promótált készülék kapszulája leválasztható, így koporsóként is használható. A gyors, békés halálról folyékony nitrogén gondoskodik. Használójának online kérdőívet kell kitöltenie, amivel ellenőrzik a mentális állapotát. A teszt végén egy 4-jegyű kódot kap, aminek a segítségével elhelyezkedhet a kapszulában. Nekem szimpi. Tehát nekem szimpi a dolog. Nekem minden, ami segíti szerencsétlen, szenvedő embereknek a méltóságos kilépését ebből a világból, az nekem szimpatikus. Nálam hullámos vonallal aláhúztam, hogy mondtad a méltóságosnál ez a szerkezet, ugyanis eléggé elidegenítő attól a ceremóniától, vagy annak a magasztosságától, hogy te tényleg egy szenvedés közepette dönthetsz arról, hogy kilépsz az életből. Úgy néz ki, mint egy nagy morzsaporszívó, vagy mint egy ilyen űrkapszula, amivel a Terminusra repülsz, hogy az alapítvány munkájában vegyél részt. Tényleg a Terminusra repülsz vele. De tényleg. És én tudod, azt gondolom, hogy ez meg már a kapitalizmusra tartozik. Na, most egy akkor olyan láthatatlan kezek arról beszélek, hogy azt miért kelljen előírni. Tehát most legyen egy törvényhozó, amelyik megmondja, hogy hogyan méltóságos elmúlni. És akkor úgy méltóságos elmúlni minden állampolgárnak? Szerintem meg arról van szó, hogyha egy országban, mint például Svájcban legális az eutanázia, akkor az az illető, aki ezt el akarja magán végezni, az eldöntheti, hogy vásárol egy ilyen kapszulát, vagy esetleg bemegy egy eutanázia klinikára. De hogy az, hogy a kapitalizmus lehetővé teszi azt, hogy te ezt otthon végezd el magadon egy ilyen szerkezetnek a segítségével, ez miért is probléma? Ha az illető úgy gondolja, hogy az ő méltóságát nem sérti az, hogy egy ilyen űrhajószerű szerkezetbe száll be, ami tényleg egy ilyen science fiction design, lehetne, tudod, lehetne tényleg egy koporsóra jobban hasonlító dolog, de azt hiszem, hogy azért nem lett, mert az félelmetesebb. Félelmetesebb, hogy befekszel a koporsódba, amiben majd leeresztenek a föld alá, és az a koporsó fog most végezni veled. Sokkal ízlésesebb lenne, meg tradíciókhoz sokkal jobban igazodna egy tölgyfa koporsó, és ugyanúgy el tudná ezt végezni rajtad. Lehet, hogy itt tényleg azt az élményt akarják kelteni, hogy ez tulajdonképpen egy hajó, ami elvisz téged a más világra, és hát az? A félelmetességet részben értem, hogy miért nem félelmetes, másrészt azon nem biztos, hogy olyan nagy baj lenne, hogyha jobban lehetne érzékelni azt, hogy ennek mi a súlya. Tehát, hogy ez bizony egy koporsó. Lehet, hogy kevésbé hirtelen ötlettől vezérelve feküdne bele valaki egyrészt. Én úgy képzelem el, hogy azoknak az embereknek egy jelentős része, akik eutanáziát szeretnének, vagy arra vágynak, azok már nem abban az állapotban vannak, például fizikailag, hogy ők ezt mondjuk megrendelgetik a netről, akár önmaguk képesek beleszállni, érted? Tehát... Nekem humán komponensek ha neked hiányzik, akkor ne használd. Érted? Majd akinek nem hiányzik, az majd használja, és hogyha majd mindenkinek hiányzik, úgy, mint neked, akkor majd ez az innováció becsődöl, és majd nem lehet kapni. Értem azt, hogy te a személy, konkrétan az érintett személy olyan jellegű önrendelkezését látod ebben, hogy tényleg ez egy önkiszolgáló Kékgolyó utca egyben, és biztos lehet majd tölgyfás expresszon előlapot rendelni ez a koporsóhoz. Csak hogy mivel egy online kérdőív választ el, nem pedig egy szakorvossal való beszélgetés, ezért milyen visszaélésekre ad az majd lehetőséget, hogy anyuka, vettünk önnek egy ilyen nagy morzsaporszívót, tessék csak kipróbálni. Most nézd, Svájcban a jogalkotók nyilván gondoltak erre. Tehát én azért azt hiszem, hogy egy ilyen szituációban, hát hogy mondjam, kell a ráklelet, vagy kell a szklerózis lelet, vagy kell a vaszkuláris demenciáról szóló lehet. Olyan, mint Új-Zélandon, ahol ugye az egyetlen problémánk az volt, hogy csak akkor élhet az eutanázia lehetőségével valaki, amennyiben igazolhatóan fél éve van hátra a szenvedéséből. De ha nem fél éve van hátra, hanem van mondjuk hátra még 2-3 éve, de egy olyan Alzheimerrel, hogy már egy fél év múlva nem fogja megismerni a saját férjét sem. Egy ilyen szituációban megkövetelhetjük, hogy hát itt még nagyon sok idő van hátra, kedves beteg, tessék szépen végigélni. Figyelj, az egyéni szabadságjogot meg az önrendelkezés szempontjából ez mindenképpen egy nagy előrelépés, viszont én nekem is azon akadt fönn a szemem, hogy egy online kérdőív, tehát ha már valaki egy ilyen döntést meghoz, akkor azért nem lehetne, hogy bejelentkezik valahol, és mondjuk kimegy hozzá egy pszichológus vagy pszichiáter, és akkor még egy fél órán nem szól a hír. Vannak bizonyos államok, ahol az állampolgárokat felnőtteknek tekintik. Tudod, nem hülye gyerekeknek, hogy na kisfiam, akkor majd kiküldünk egy felnőttet, a bácsival szépen elbeszélgetsz, és majd a bácsi eldönti, hogy neked szabad-e megölnöd magad, vagy sem. Akkor nyilvánvaló, hogy ahhoz, hogy megkapjad a négyjegyű kódot, ahhoz nyilván át kell küldened a leletedet arról, hogy halálos beteg vagy, vagy arról, hogy a szenvedésed elviselhetetlen és gyógyíthatatlan. És akkor fogják megadni neked a négyjegyű kódot, biztosítalak. Én akkor viszont fölöslegesnek tartom a kérdőívet, tehát én ezt az egész online kérdőív az arra kell. Az a leletekre az arra kell, hogy az, aki megadja neked a központ, ahonnan megkapod a négyjegyű kódot, az tisztában legyen azzal, hogy a döntési szabadságodnak a birtokában, az épp eszednél vagy, amikor meghozod a döntést a saját halálodról. Tudod, nem arról van szó, hogy valójában ma gondolod ezt, és holnap talán majd meggondolod magad, vagy most éppen egy olyan hangulatban vagy most éppen egy olyan, tudod, már halucinálsz, már nem vagy a saját a saját önrendelkezésednek a birtokában. Uh-huh. Kvázi... Értem a szándékot, továbbra is arra voksolnék, hogy ha már személyesen nem lehet, akkor legalább egy online beszélgetés keretében megtörténhetne ez. De... Mi van akkor, okay. Most akkor játszunk ezzel, hogy mi van akkor, ha én kitöltöm kétes állapotomban az online kérdőívet, de én tényleg arra vágyom, és hetek óta, vagy hónapok óta, hogy ennek legyen vége, és azt írja ki a kérdőív, hogy sajnos nem feleltem meg, nem tettem tanúbizonyságot a döntési képességemről. Hogy akkor megpróbálhatod újra? Be kell menned az eutanázia klinikára. Ja, mert egyébként meg el tudok képzelni olyan állapotokat, tudod, hogy valaki egyik héten igen, a másik héten nem, és ha ezt mondjuk 3-4-szer megmérik, és ez nem egybehangzó a véleményem, a saját véleményem a saját véleményeimmel, akkor megértem, ha úgy érzik, hogy én kétségek között vagyok, tehát még nem gondolom így, majd amikor 4-szer egymás után azt mondtam, akkor bizonyára nem látok más lehetőséget, vagy ezt gondolom a magam számára a helyes útnak. Folyamatosan azért egy ilyen hülye érzésem van. De oké, tudod, én sem gondolom méltónak, hogy itt a dizájnján pörögjünk. De tudod, akinek nem tetszik a dizájnja, az majd más módot választ. Ja. Tudod. Én az emberség, vagy az emberi részét hiányolom, de lehet, hogy egyszer meg kell barátkozni azzal, hogy ez lehet egy hétköznapi folyamat. Az emberi része, az emberi része az ott van. Tudod, ez arra szolgál, hogy otthon elvégezhess magadon ezt a műveletet. Ne kelljen bemenned egy klinikára, ami egy elidegenítő hely, hanem az otthonodban, a családod körében, majd a családod, akik körülvesznek téged, a science fiction eszköz mellett körül, majd azok biztosítják az emberi tényezőt. Na, egyik részről igen, mert a kórház elidegenítő, másrészt meg ez egy olyan kapszula, hogy nem tudja fogni mondjuk a szeretted a kezedet közben, tehát hogy... Irgalomgép, és most már van irgalomgép, ami eddig nem volt. Tudod, amiért könyörögni kellett embereknek, amely emberek nem végezhették el rajtad azt, amit ez a gép elvégezhet, mert börtönbe kellett volna menniük miatta, tehát nem segíthetett senki. Tudod, mindenki széttárta a karját. Hát ez jelenleg is így van kb. Tehát itt, ahol a kapszula van, ott nem terják szét az emberek a kezüket, ahol pedig szétterják az emberek a kezüket, oda a kapszula sem jöhet be, tehát sajnos egyelőre sokan. De arról van szó, hogy te viszont oda mehetsz, te kimehetsz Svájcba, és igénybe veheted az eutanáziát. Te kimehetsz Hollandiába, kimehetsz Dániába, és igénybe veheted az eutanáziát. A helyzet az, hogy az első olyan orvos, a Kevorkian doktor volt, aki ezt az irgalomgépet elkészítette. És tulajdonképpen ennek a Kevorkian doktor által gyártott prototípusnak a továbbfejlesztése, sokadik generációja ez az eszköz, amiről most itt beszélünk. Tényleg én Magyarországra hozhatok egy ilyen gépet, és tarthatom a nappalimban? Hű. Nem. Miért? Mert Magyarországon illegális az eutanázia. De hát én csak tartom, mert szép. Nem biztos, hogy az eszközbe vihetett, tudod. Úgy áll a dolog, hogy én nem tarthatok magam előtt egy zacskó kokaint, és nézegethetem, mondván, hogy szép, én nem fogyasztom el, mert eleve illegális az ország területén a kokain. És ugyanez a szituáció ezzel a géppel is, úgy gondolom. Nem éreztek egy ilyen krimi jellegű árnyékot ezen, ami egy ilyen körmönfont rengeteg ötlet van a fejemben, hogy lehet visszajönni. XY ikertestvére igényel magának egy ilyet, vagy 2-3 beteg ember van a családban, és akkor az egyik a saját leletével megigényli, de a másikat belevonszolja alvás közben. Uh-huh. De talán az se véletlen, hogy ezt Svájcban szabadalmaztatták, és hogy ez egy svájci eszköz. Svájcban annyira... Holland eszköz. Igen. De mindegy, Svájcban lett most arról van szó, hogy törvényesítették Svájcban. Ők szabálykövetőbbek annál, mint amit itt felvesztek. Annyira igen. De olyan, Svájcban olyan, ilyen nem fordul, egyszerűen nem fordul velük elő. Nem. Tényleg a világháborús pénzeket sem tartják a bankszámlákon. Tehát, teljesen törvényes volt, Oszi. Szóval értem. Tudod, ők a törvényt tartják be, nem biztos, hogy az erkölcsöd, de a törvényt, azt rigorózusad. Ez kemény.